ต่อนี้ไปพึ่งพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้ดีเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะต้องทำความสงบใจเราไม่มีธุระอย่างอื่นดังนั้นในพากันเข้าใจความหมายของการปฏิบัติรู้จักการรู้จักเวลาการเวลาทำการงานภายนอกก็ตั้งใจทำจริงๆเวลาที่ทำการงานภายในคือการบำเพ็ญทางจิตตภาวนาก็ตั้งใจทำจริงๆกำหนดใจให้แน่วแน่อย่าให้ใจวอกแวกก็จึงเรียกว่าทำจริงนี่แต่นั่งอยู่เฉยๆแล้วล่ะปล่อยใจให้คิดเลื่อนลอยไปทั่วพิภพอย่างนี้มันก็ไม่ได้ผลอะไรแหละการนั่งภาวนาบางคนก็นั่งภาวนาไปแล้วก็มีแต่ง่วงนั่งหลับนั่งฝันไปเช่นนั้นนะมันไม่ได้ผลอะไรแล้วการภาวนานะฉะนั้นต้องทำจิตให้ชื่นบานต่อพระพุทธเจ้าต่อพระธรรมต่อพระสงฆ์ทำจิตให้ชื่นชมยินดีในกุศลผลบุญที่ตนกระทำบำเพ็ญมาบุญคุณนี่แหละเป็นกำลังใจถ้าบุคคลไม่นึกถึงไม่ทำความพอใจในบุญในคุณนี่ก็ใจนี่ก็มีแต่หิวแห้งไม่ชุ่มชื่นไม่เบิกบานเมื่อเป็นเช่นนี้กิเลสมันก็จึงครอบงำโดยเฉพาะถีนมิทะความง่วงเหงาหานอนมันก็ครอบงำได้ถ้าจิตปราศจากความยินดีเลื่อมใสในบุญในคุณดังกล่าวแล้วนั้นดังนั้นจึงพากันให้ทำความเลื่อมใสยิ่งในบุญในคุณให้ได้เพราะเราประพฤติปฏิบัติอยู่ในพระพุทธศาสนานี่ก็เพราะเราเลื่อมใสในคุณเลื่อมใสในบุญกุศลเราจึงทำกันได้ถ้าเราไม่เชื่อคุณพระรัตนตรัยเราไม่เชื่อบุญกุศลที่ตนทำมาแล้วหรือกำลังทำอยู่เช่นนี้มันก็ไม่มีกำลังใจที่จะภาคเพียรพยายามต่อไปได้ให้พากันเข้าใจเหมือนอย่างคนที่ไม่ได้รับประทานอาหารอาหารไม่ได้ไปรอเลี้ยงร่างกายให้มีกำลังแข็งแรงอย่างนี้มันจะไปทำงานหนักไม่ได้เลยมันก็ทำไม่ได้จริงๆอันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นแหละบุคคลผู้มีจิตใจโยหอไม่มีบุญไม่มีคุณเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกเป็นเครื่องอยู่แล้วมันก็ไม่มีกำลังที่จะทำความเพียรละกิเลสตัณหาให้น้อยเบาบางไปโดยลำดับได้ก็เหมือนคนที่ไม่ได้รับอาหารฉันนั้นดังนั้นให้ทำความพอใจ ในคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ให้มากมากเพราะพระคุณทั้งสามนี้เป็นพระคุณอันประเสริฐไม่มีคุณอื่นยิ่งไปกว่าเลยพระพุทธเจ้านะพระองค์สร้างบารมีมาจนสี่อสงไขยปลายแสนมหากัปจึงค่อยเต็มบริบูรณ์คุณความดีที่พระองค์มาทำอยู่กับโลกนี่นะมันจึงว่ามีอยู่เต็มโลกนั่นแหละมันหลายเหลือล้นชาติใดเกิดมาก็มาสร้างบารมีอย่างนี้นะมาแผ่เมตตาจิตต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอยู่ในโลกนี้เพราะฉะนั้นนักปราชญ์ท่านจึงกล่าวว่าพระคุณของพระพุทธเจ้านั้นไม่สูญไม่หายไปไหนอยู่กับโลกนี้แหละแต่ส่วนดวงจิตของพระองค์นั้นนะเข้าสู่พระนิพพานไปแล้วไม่ได้มาผูกพันกับหมู่มนุษย์และเทวดาทั้งหลายหรอกมีแต่พระคุณของพระองค์แหละเป็นอติตารมณ์เป็นอารมณ์ที่ล่วงมาแล้วเป็นอารมณ์ที่ควรระลึกถึงเพราะว่าพระองค์มีบุญหนักสักใหญ่แล้วก็มีพระทัยบริสุทธิ์จากราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิสัพพสังกิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายพระองค์ละหมดแล้วนี่แหละเป็นข้ออัศจรรย์ที่ชาวพุทธทั้งหลายจะพึงนับถือเป็นอย่างยิ่งมีอะไรเป็นเครื่องชี้บอกว่าพระองค์เป็นผู้สิ้นกิเลสแล้วมีหลายอย่างดังเช่นพระองค์สละราชสมบัติเสด็จออกบวชเมื่อกำลังเดินทางไปมีเทวดามาบอกว่าอย่าพึ่งไปบวชเลยท่านยังอยู่อีก7 วันแต่นี้ไปนะจักรพรรดิราชจักบังเกิดแก่ท่านแล้วขุมเงินขุมทองก็จะเกิดแก่ท่านจะไม่อดไม่อยากอะไรเลยว่างั้นนะท่านจงกลับคืนไปคอยเสวยผลแห่งจักรพรรดิราชเถิดเมื่อพระองค์ได้ฟังเทวดากราบทูลอย่างนั้นพระองค์ก็ตอบเทวดาไปว่าเราก็รู้อยู่ว่าจักรพรรดิสมบัติจะเกิดมีแก่เราแต่ว่าเราไม่ต้องการจักรพรรดิสมบัติเราต้องการสัมมาสัมโพธิญาณคือความตรัสรู้ชอบด้วยตนเองเรียกว่าชอบความเป็นพระศาสดาเอกในโลกเพื่อสั่งสอนคนให้รู้จักหนทางพ้นจากทุกข์ในเมื่อพระองค์ได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณแล้วแล้วพระองค์ก็ทรงมากันสกะอัศวาสอัศวราชมโนไมยเสด็จไปสู่แม่น้ำเนรัญชราในตอนนั้นก็ยังแม่น้ำยังแห้งอยู่ยังเป็นดอนทรายขาวสะอาดพระองค์ก็ไปทรงผนวดที่บนกองหาดทรายนั่นเองทรงตัดพระเกศาด้วยพระขันที่เอาติดตัวไปด้วยพระเกศานั้นธรรมดาชาวอินเดียไม่ว่าหญิงว่าชายเก้าผมทั้งนั้นเลยอย่างนี้ดังนั้นแหละพระองค์จึงได้เอาพระขัน ัดพระเกศานั่นออกแล้วก็ม้วนเอาผ้าเครื่องทรงของกษัตริย์นั้นห่อเข้าไปผูกมัดให้ดีแล้วก็อธิษฐานในใจว่าถ้าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วตอนออกบวชคราวนี้นะก็ขอให้พระเกศานี่พร้อมทั้งเครื่องทรงอันนี้จงเลื่อนลอยอยู่บนอากาศอย่าได้ตกลงสู่พื้นดินพออธิษฐานเสร็จจากนี้นะก็โยนขึ้นไปบนอากาศเครื่องทรงนั้นก็ไม่ตกลงสู่พื้นดินเลื่อนลอยอยู่บนอากาศพญาอินทาธิราชได้ทราบด้วยจักขุทิพย์จึงได้ลงมาอัญเชิญเอาพระเกศาพร้อมทั้งเครื่องทรงนั้นไปสร้างพระเจดีย์ประดิษฐานไว้ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพื่อเป็นที่กราบไหว้สักการะบูชาของมวลหมู่เทพพระเจ้าเหล่าเทวาทั้งหลายในสวรรค์หกชั้นส่วนพระเกศาที่ยังเหลืออยู่ก็มีปลายงอเข้าใส่กันเป็นก้นหอยอยู่อย่างนั้นตลอดปรินิพพานพระพุทธองค์ไม่ได้ทรงปรงพระเกศาเหมือนอย่างพระสงฆ์สาวกทั่วๆไปนี่เป็นคุณพิเศษส่วนหนึ่งของผู้ที่เป็นพระพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นมหาบุรุษลักษณะส่วนหนึ่งซึ่งไม่เหมือนคนธรรมดาสามัญแล้วเมื่อพระองค์บวชแล้วก็เกิดปีติขึ้นท่วมท้นเลยว่าพระองค์ได้หนีจากบ่วงหนีจากห่วงจากอะไรหนีจากเครื่องผูกมัดคือราชสมบัติพร้อมด้วยพระมเหสีและพระราชโอรสและนางสนมกรมในบริษัทบริวารที่เคยห้อมล้อมพระองค์มาทั้งกลางวันกลางคืนแทนที่ว่าพระองค์จะยินดีพอใจอะไรคิดถึงคนเหล่านั้นไม่เลยพระองค์ถือว่าคนเหล่านั้นเป็นบ่วงคล้องพระองค์ไว้ไม่ให้หนีออกจากทุกข์ในสงสารนี้เมื่อพระองค์เสด็จไปพ้นแล้วจึงได้เมื่อได้บวชสำเร็จแล้วจึงเกิดปีติขึ้นทั้งห้าและจึงได้ไปประทับนั่งภาวนาอยู่ที่สวนมะม่วงของมัลลกษัตริย์ในครั้งนั้น เข้าใจว่าฝั่งแม่น้ำเนรัญชราข้างนี้เป็นดินแดนของเมืองกบิลพัสดุ์ฝั่งแม่น้ำทางโน้นเห็นจะเป็นดินแดนของพวกมัลลกษัตริย์อยู่ในเมืองกุสินาราเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นแต่ท่านก็ไม่ได้อธิบายละเอียดไว้เรื่องนี้นะพระองค์ก็ไปนั่งเข้าฌานนั่งสมาธิภาวนาเสวยปีติสุขอยู่ใต้ต้นมะม่วงนั้นทั้ง7 วัน 7 คืนไม่ได้ฉันภัตตาหารอะไรเลยเดี๋ยวพระองค์เป็นอยู่ด้วยปีติธรรมบารมีของพระองค์นี่แหละให้พากันพิจารณาดูประวัติความเป็นมาของพระพุทธเจ้านะเมื่อสรุปความแล้วเรียกว่าอนุภาพแห่งบุญบารมีที่พระองค์สั่งสมมาแต่อเนกชาตินั่นแหละ เมื่อมันมากเต็มบริบูรณ์แล้วจึงไม่มีอะไรที่จะมากั้นกลางพระองค์ไม่เสียสละโลกียสุขนั้นออกไปบวชได้แม้ผู้เป็นสาวกก็เหมือนกันเมื่อท่านสร้างบุญบารมีตามพระศาสดามาจนเต็มบริบูรณ์แล้วอย่างนี้ยกตัวอย่างเช่นพระอัครสาวกทั้งสองและกับพระมหากัสสปะเถระเจ้าพร้อมด้วยภรรยาเมื่อบุญบารมีมาถึงแล้วก็ทำให้เหนื่อยหน่ายในการครองเรือนทั้งพระสารีบุตรพระมหาโมคคัลลานะท่านเหล่านั้นยังไม่ได้แต่งงานเลยทั้งที่เกิดในตระกูลสูงซะด้วยตระกูลร่ำรวยเป็นขันธคหบดีอย่างนั้นท่านเหล่านั้นยังไม่แต่งงานก็ได้ทราบข่าวว่าเกิดพร้อมพระศาสดานู้นจะตกลงว่าอายุของท่านเหล่านั้นก็ปาเข้าไป30กว่าปีนั่นน่ะจึงได้พบพระศาสดาได้ฟังธรรมแล้วก็ได้ออกบวชกันนี่ต้องคิดดูอานุภาพแห่งบุญญาบารมีที่คนเรากระทำมานะมันช่วยให้คนเรานั้นได้หลุดพ้นจากห่วงแห่งกองทุกข์หลุดพ้นจากอำนาจแห่งตัณหาอันทำให้หลุดพ้นจากอำนาจแห่งตัณหาไปได้พวกเราที่เป็นสาวกหรือเป็นบริษัทของพระองค์ก็ขอให้ทำความเข้าใจกับตัวเองอย่างนั้นแหละว่าเราถ้าหากว่าเราสร้างบุญบารมีไปเรื่อยๆไม่ท้อไม่ถอยบุญบารมีนี่ก็จะเต็มไปเรื่อยจะมากขึ้นเรื่อยๆไปในขณะเดียวกันก็เพียรละบาปให้หมดไปให้มีแต่บุญกุศลล้วนๆติดตัวไปอย่างนี้ถึงแม้จะท่องเที่ยวไปในสงสารก็เกิดดีแก่ดีตายดีก็ไม่ค่อยมีโรคภัยอันร้ายแรงอะไรมาเบียดเบียนร่างกายธรรมดาคนผู้มีบุญเนี่ยจึงปรากฏบางยุคบางสมัยคนมีอายุยืนตั้งหมื่นปีแสนปีขึ้นไปมีอยู่จนถึงอสงไขยปีก็ยังมีนี่คนเหล่านั้นฟังท่านกล่าวไว้ในตำราไม่รู้จักแม้แต่ปวดศีรษะเป็นไข้ไม่มีเลยมีแต่โรคปวดอุจจาระปัสสาวะโรคหิวข้าวกระหายน้ำหิวหลับหิวนอนเท่านั้นแหละโรคอื่นไม่มีอันนี้เราต้องเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าถ้าเราไม่เชื่อเพราะพระพุทธเจ้าเราไปเชื่อใครล่ะนั่นแหละเชื่ออนุภาพแห่งบุญกุศลนี่นะนั่นเนี่ยคนส่วนมากไม่ค่อยเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างเหตุดังนั้นเมื่อมีภัยพิบัติมาถึงเข้าจึงไปเที่ยวอ้อนวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆในสากลโลกนี่ให้จงมาช่วยดลบันดาลให้พ้นจากภัยพิบัติอันตรายต่างๆอันนี้มันเป็นอย่างนี้แหละค คนเราที่ความเชื่อนั้นปราศจากปัญญาแล้วก็กลั่นกองเอาของดีไม่เป็นมีใครเอาของปลอมมาให้ก็เอาของดีมาให้ก็เอาทั้งสองอย่างเป็นอย่างนั้นอันนี้พวกเราที่เป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าเราควรมีปัญญาเลือกเฟ้นที่พึ่งอันประเสริฐให้ได้เพราะเรายังไม่พ้นจากกิเลสตัณหายังมีทุกข์ครอบงำย่ำยีอยู่ดังนั้นเมื่อไม่แสวงหาที่พึ่งอันประเสริฐแล้วอย่างนี้ทุกมันก็ย่อมครอบงำย่ำยีไปทุกชาติทุกภพไปไอ้ที่คนเราเกิดมาแล้วมาประสบภัยพิบัติอันตรายต่างๆเช่นลูกตายเสียเมียตายจากผัวตายจากไฟไหม้บ้านโจรปล้นเอาไปหมู่นี้นะมันก็มีแต่นั่งร้องไห้รำไรต่อกันและกันอยู่นั้นแล้วไม่มีทางที่จะมีความสุขสบายได้เพราะเนื่องจากว่าความอะไรความผูกพันกันมาในสงสารนานนับชาติไม่ถ้วนเกิดมาชาติได้ก็มารักมาใคร่มาชื่นชมยินดีต่อกันว่าของเราอยู่นั่นแหละเห็นเมื่อเวลามัจจุราชคือความตายมาถึงเข้าแล้วมันก็จึงได้โศกเศร้าเสียใจพิไรลำพันเพราะไม่อยากพัดพากจากกันแทนที่จะชักชวนกันสร้างบุญบารมีเพื่อจะได้ให้บุญกุศลนี่เป็นยานพาหนะพาให้หนีจากวัฏสงสารอันนี้ก็ไม่ทำกันไปเพลิดเพลินยินดีอยู่แต่ในสัมผัสของกันและกันเท่านั้นเองพูดตรงไปตรงมาน่ะแล้วสัมผัสอย่างที่ว่านั่นเนี่ยเมื่อร่างกายนี่มันชำรุดทรุดโทรมไปแล้วมันก็ไม่มีความหมายอะไรอ่ะมันก็ไม่เป็นที่ชื่นชอบอะไรต่อไปแต่ว่าไม่ชื่นชอบในสัมผัสแต่ก็ชื่นชอบรักใคร่ผัวพันกันโดยฐานที่ได้ร่วมสุขร่วมทุกข์กันมานี่หลุดจากอันหนึ่งมันก็ไปติดอันหนึ่งไอ้ความรักความใคร่อันนี้นะฟังพิจารณาดูให้ดีก็เช่นนี้แหละคนเรามันจึงได้มาทนทุกข์ทรมานอยู่ในโลกสงสารอันนี้หนีไปไม่ได้ก็เพราะเหตุว่าไม่บำเพ็ญตนเป็นนักเสียสละเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั้นตั้งแต่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์อยู่บางชาติในพระองค์ครองเรือนไปแล้วอยู่ไปอยู่มาบุญบารมีมาโดนบันดาลจิตใจก็ทำให้สละลูกเมียบ้านเรือนออกบวชเป็นฤาษีดาบสไปเลยในกับในกันที่ไม่มีพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในโลกบางชาติก็เกิดมาร่วมพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งโดยมากก็มักจะออกบวชถ้าไม่ได้ออกบวชก็เป็นผู้บำเพ็ญทานบารมีคือเป็นใหญ่ในทานทำบุญบริจาคทานไม่มีอั้นเลยเมื่อท่านได้เป็นพระราชามกษัตริย์หรือเป็นมหาเศรษฐีอย่างนี้แหละก็ทำบุญทำทาน แล้วก็รักษาศีลในบริสุทธิ์ไปด้วยไม่ได้หวงแหนในทรัพย์สมบัติที่บุญกุศลตกแต่งให้นั้นยกตัวอย่างเช่นข้างเป็นพระเวสสันดรนะเมื่อถูกขับไล่ไปอยู่ในป่าเขาลำในภายนำเนาภัยองค์ก็ขออนุญาตพระบิดาขอทำบุญบริจาคทานอยู่สักเกียรติวันพระบิดาก็อนุญาตให้ได้สละเข้าของเงินทองอันเป็นทรัพย์สินส่วนของพระองค์กับพระมเหสีให้ทานแก่ยาจกคนขอไปอยู่ตั้งเจ็ดวันจึงค่อยหมดไม่ทราบว่าสมบัติมากมายเพียงใดอ่ะนี่แหละเมื่อพระองค์เสียสละไปอย่างนั้นแล้วไปบำเพ็ญเป็นพระฤาษีธรรมดาพระโพธิสัตว์นี่ยังไม่ได้ตรัสรู้ดอกถ้าหากว่าไม่ถึงคราวแล้วก็บุญก็บันดาลให้ชาวเมืองได้ไปเชื้อเชิญเข้ามาครองราชสมบัติตามเดิมเมื่อพระองค์ก็มาครองราชสมบัติแก้วเจ็ดประการก็ตกลงมาจากอากาศเดียรดาษทั่วพระราชวังถ้าตกอยู่ตามบ้านเรือนของใครก็เป็นสมบัติของผู้นั้นไปพระเวสสันดรพระองค์ไม่ได้รวบรัดไม่ได้รวบรวมเอาสมบัติที่ตกอยู่ในเขตบ้านเขตเรือนของราษฎรนั่นแสดงว่าถ้าเป็นกษัตริย์บางพระองค์แล้วก็จะไม่ยอมแหละถือว่าเป็นของหลวงหมดเลยถือว่าเป็นของแผ่นดินจะไปถือว่าเป็นของบุคคลไม่ได้แต่นี่พระองค์เป็นนักเสียสละสั้นเยี่ยมเป็นนักเสียสละชาติสุดท้ายแม้แต่ลูกก็ดีเมียก็ดีช้างพระที่นั่งม้าพระที่นั่งราชรถอันเป็นมิ่งขวัญของบ้านของเมืองหรือเป็นบุญญาสมบัติของพระองค์เกิดพร้อมกับบุญญาบารมีของพระองค์แท้ๆพระองค์ก็ยังให้ทานไปหมดเลยอันนี้สงทานอันนั้นมันแรงกล้าจนถึงกับแผ่นดินไหวลองคิดดูอนุภาพแห่งบุญกุศลเมื่อบุคคลทำมากๆเข้าไปแล้วมันก็แสดงออกให้เห็นอย่างนั้นแหละพระองค์กลับเข้าเสวยราชสมบัติเป็นครั้งที่สองนี่ไม่อดไม่อยากอะไรเลยด้วยบุญญาบารมีที่พระองค์ได้สั่งสมได้เสียสละมาแต่อดีตชาติจนมาถึงเป็นพระเวสสันดรก็ยังเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างออกไปนี่แหละเมื่อความเสียสละมันมากเข้าแล้วเมื่อมันเวลาให้ผลนี่ก็ไม่มีทางยากจนขนแค้นเลยไม่อดไม่อยากอะไรแต่คนส่วนมากน่ะมันไม่ยอมเสียสละเหมือนอย่างพระโพธิสัตว์ได้ฉันว่าอย่างเสียสละก็เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองนะแล้วผลมันให้มันก็ให้แต่น้อยเท่านั้นเนี่ยท่านพระโพธิสัตว์ผู้มีใจอันใหญ่มีเมตตาอันกว้างขวางพระองค์เสียสละมากเอาซะจริงๆเวลาผลมันอำนวยให้มันก็มากจนเหลือใช้เหลือจ่ายอย่างนี้เนี่ยบัดเมื่อเวลาบุญบารมีเต็มบริบูรณ์แล้วอย่างนี้พระองค์ก็เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างไปเลยบัดนี้ไปแล้วไม่หวนกลับแล้วไม่หวนกลับมาครองราชสมบัติอีกแล้วทรงแสวงหาทางตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณอยู่6ปีก็ได้ตรัสรู้สมพระประสงค์อันนี้แสดงถึงอนุภาพแห่งบุญญาบารมีแม้ใครทำก็ ได้รับผลตามความสามารถของผู้กระทำนั่นแหละไม่เฉพาะแต่ผู้ที่สร้างบารมีเป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นผู้ไม่ได้สร้างบารมีเป็นพระพุทธเจ้าเป็นสาวกสาวิกาธรรมดานี่เมื่อสร้างบุญบารมีไปสร้างไปไม่ท้อไม่ถอยบุญบารมีเต็มแล้วมันก็โดนบันดาลให้เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างในโลกออกไปบวชคือเป็นครั้งสุดท้ายแห่งชีวิตบวชกับพระศาสดาแล้วเมื่อได้ฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็หลุดพ้นจากก็จุดหมายปลายทางของชีวิตของมนุษย์เรามันก็อยู่ที่พระนิพพานนั่นแหละให้เข้าใจแต่ว่าบุคคลใดเป็นผู้ประมาทมากอย่างนี้มันก็นานถึงอ่ะก็ได้ไปเสวยทุกข์ทนทรมานอยู่ในนรกอบายภูมินานแสนนานกว่าจะพ้นมาได้แต่ละครั้งพ้นมานรกมาแล้วผมมาเป็นเปรตมาเป็นอสุรกายมาเป็นสัตว์เดรัจฉานอยู่นั้นก็ไม่รู้ว่ากี่ชาตินี่แหละบุคคลผู้ประมาทนะขอให้คิดดูให้มันเห็นประมาทคือไปทำบาปทำกรรมนั่นแหละพูดง่ายๆทำความชั่วใส่ตัวเองนั่นแหละไม่ทำความดีวันนี้ทำก็ทำเพียงเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองบาปกรรมมันมากแล้วมันบาปกรรมมันก็นำไปเสวยทุกข์ทนทรมานอยู่ในนรกอบายภูมินั่นแหละนานแสนนานนะคนจากนรกอบายภูมินั้นมาได้แล้วมาเสวยผลบุญที่ตนทำไว้แต่ก่อนนั้นเล็กน้อยก็มาเป็นคนยากคนจนอยู่ในโลกอันนี้บางคนก็รู้ตัวได้ว่าตนเป็นคนยากคนจนเพราะตนทำบุญกุศลมาแต่ก่อนมันน้อยไปแล้วก็ตั้งใจสร้างสมบุญกุศลให้มากเข้าไปชีวิตของผู้นั้นก็สูงขึ้นในภพในชาติต่อไปแต่บางคนเมื่อทนยากจนขนแค้นแล้วระลึกถึงบุญกรรมของตนไม่ได้ท่านจะแถมก็ยังไปทำความชั่วเข้าไปอีกไปเป็นโจรเป็นขโมยไปจี้ไปปล้นไปหลอกลวงช่อโกงเอาสมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนทำบุคคลอื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนทำตนให้เป็นทุกข์เดือดร้อนสั่งสมบาปกรรมใส่ตนเมื่อตายแล้วก็กลับลงไปสู่นรกนั่นอีกผู้เช่นนี้แหละนานถึงพระนิพพานได้เสวยทุกข์อยู่นานแสนนานในวัฏสงสารอันนี้ไม่รู้กี่กับกี่กันนะเห็นขอให้พากันพิจารณาให้ดีโทษที่ความประมาทในสำรวมกายวาจาใจของตนให้ตั้งอยู่ในกุศลคุณงามความดีไปแสหาทำความชั่วแสหาแต่คิดแต่ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาเลี้ยงชีวิตของตัวคิดแต่จะไปลักไปล่อไปหลอกไปลวงเอาสมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนมีผัวมีเมียมาแล้วก็ไม่พอใจอยู่ในผัวในเมียของตนโดยเฉพาะไปเห็นหญิงอื่นชายอื่นรูปร่างสวยงามประหยากได้ไปแสดงความเป็นเจ้าชู้มายาสาไถเกี่ยวพาราสีไปทำมิจฉาจารกรรมเล่นชู้จากผัวเล่นชู้จากเมียไปความคิดตกต่ำไปอย่างนั้นเนี่ยมีปากมีวาจา ก็ไม่สำรวมจิตใจนั่นก็เลวทรามใช้กายทำชั่วแล้วยังไม่พอ ใช้วาจาทำชั่วอีกไปพูดเท็จพูดโกหกกลอกลวงเอาสมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนพูดคำหยาบคายด่าแช่งคนอื่นนี่ ไปเที่ยวพูดส่อเสียดยุยงให้คนอื่นทะเลาะวิวาทแตกร้าวสามัคคีกันนั่นเขาเรียกว่าปากอยู่ไม่เป็นทุกข์มันก็มาจากใจนั่นแหละใจอยู่ไม่เป็นทุกข์บางคนเกิดมามีอวัยวะร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์บริบูรณ์ดีไม่มีโรคภัยอะไรเบียดเบียนแต่แล้วก็ไปคบกับบุคคลผู้ส่องเสพของเสพติดมีสุราเมรัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนเหล่านี้แหละเข้าไปก็ไปส่องเสพของเสพติดตอนนี้มากเข้าไปมากเข้าไปมันก็เกิดทำพิษเอาทำให้เกิดโรคร้ายบีบคั้นเบียดเบียนร่างกายให้ทรุดโทรมไปเช่นโรคเอดโรคมะเร็งโรคเบาหวานวัณโรคอะไรหมู่นี้นะเนี่ยโรคเป็นโรคที่รักษาไม่หายได้มีแต่ตายลูกเดียวไอ้อย่างนี้นี่มนุษย์เรานั่นเพราะอาศัยอวิชชาก็คิดได้คิดว่าแม่ตัวของเรานี่เมื่อไปทำชั่วดังกล่าวมานั้นตนก็จะต้องได้ประสบกับความทุกข์ความเดือดร้อนเช่นบุคคลอื่นๆที่ได้เสวยวิบากกรรมอยู่นั่นแหละดังนั้นเราไม่ควรที่จะไปทำความชั่วเหล่านั้นควรงดเว้นแม้นว่าจะได้รับความทุกข์ยากลำบากเพราะการทำมาหาเลี้ยงชีพผืดเคืองบ้างก็อดเอาทนเอาขอแต่อย่าให้ไปทำบาปทำกรรมใส่ตัวเองก็พอแล้วเพราะชีวิตเนี่ยถึงแม้ใครจะร่ำรวยมั่งมีอย่างไรมันก็พ้นจากความตายไปไม่ได้พ้นจากความแก่ชราความเจ็บไข้ไปไม่ได้ดังนั้นเราจึงไม่ควรที่จะไปมองคนร่ำรวยมั่งมีนั่นแล้วทำความชั่วเพื่อต้องการอยากร่ำรวยเหมือนคนที่ทำชั่วและร่ำรวยนั่นไม่สมควรเลยคนทำกรรมชั่วและร่ำรวยอย่างนี้มันก็มีความสุขแต่ในปัจจุบันนี้ชั่วคราวเท่านั้นแหละเมื่อละโลกนี้ไปแล้วกรรมชั่วมันก็ตามสนองให้เป็นทุกข์ทนทรมานอยู่ในนรกอบายภูมิเป็นอย่างนั้นเราต้องคิดให้มันเห็นเมื่อผู้ใดคิดเห็นอย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องดิ้นรนเดือดร้อนไปกับบุคคลผู้ร่ำรวยโดยทางทุจริตอย่างนั้นหรือว่าไปเห็นผู้เขาร่ำรวยโดยทางสุจริตเพราะอานุภาพแห่งบุญกุศลที่เขาทำมาแต่ก่อนมันมาอำนวยผลให้อย่างนี้เราไม่ควรจะไปอิจฉาริษยาเขาแล้วก็แสดงความมุทิตาจิตพอยยินดีด้วยอย่างนั้นน่ะมันจึงไม่เป็นกิเลสมันจึงไม่เกิดบาปเกิดโทษแล้วก็มาสอนตัวเองถ้าหากว่าเราทำกุศลคุณงามความดีเราละความชั่วเสียในชาตินี้เราก็จะเป็นทุกข์ยากลำบากแต่ในชาตินี้เท่านั้นแหละไอ้ต่อไปชาติหน้าเราจะต้องถึงความสุขความเจริญด้วยลาภยศสรรเสริญดังที่คนผู้มีบุญเขาเป็นมาแล้วนั่นแหละผู้มีบุญอาศัยบุญบารมีนั่นแหละเป็นกำลังใจสั่งสมบุญกุศลสืบต่อไปให้มากๆขึ้นโดยลำดับ เหมือนอย่างนางวิสาขาอนาถาบิณฑิกามหาเศรษฐีพวกนั้นเนี่ยเพื่อนบุญสั่งสมบุญกุศลแต่ก่อนมามากมากมาแล้ววันนี้บุญกุศลของเก่านั่นน่ะก็โดนบันดาลให้ได้ฟังเทศพระพุทธเจ้าได้บรรลุโสดาปัตติผลเป็นอริยบุคคลในพุทธศาสนาแล้วเอ้าท่านก็สร้างบุญกุศลทำบุญให้ทานไม่มีหยุดไม่มียั้งรักษาศีลในบริสุทธิ์ไม่ทำบาปทำชั่วแม้จะอยู่ครองเรือนทำการค้าการขายก็ค้าขายโดยทางสุจริตแม้จะมีใครมาช่อโกงหลอกลวงเอาทรัพย์สมบัติท่านก็ไม่โกรธไม่พยาบาทไม่แก้แค้นให้อภัยเข้าไปอย่างนี้นะท่านทั้งสองได้สร้างบุญกุศลมามากมายเพราะเหตุนั้นเมื่อท่านหมดอายุสังขารแล้วจึงไปเกิดสวรรค์ชั้นดุสิตหรือชั้นนิมมานรดีนู่นเป็นชั้นที่มีรูปร่างกายอันละเอียดสุขุมมากทีเดียวแล้วอานิสงส์ที่ท่านทำบุญกุศลมากๆนั้นก็จะให้มาเกิดในโลกนี้ชาติเดียวท่านเรียกว่าพระโสดาบันประเภทเอกพีชีเรียกว่ามาเกิดในโลกนี้ชาติเดียวเท่านั้นแล้วก็จะได้ดับขันเข้าสู่นิพพานไปพระโสดาบันที่ท่านไม่ได้ทำบุญกุศลมากๆดังสองท่านนี่นะอย่างน้อยก็เกิดอีกสามชาติแล้วก็ดับขันเข้าสู่นิพพานไปอย่างมากก็เกิดอีกเจ็ดชาติแล้วก็ได้บรรลุมรรคผลนิพพานไปนี่เป็นอย่างนั้นไอ้ท่านผู้ไม่ประมาทนะสั่งสมบุญกุศลให้มากๆ มาในสงสารนี่นะผลสุดท้ายท่านก็ได้บรรลุถึงซึ่งความสุขอันเที่ยงแท้แน่นอนในพระนิพพานไม่แปรผันเป็นทุกข์ต่อไปมีแต่สุขล้วนตลอดอนันตกาลนี่ชีวิตจิตใจของมนุษย์เราดวงนี้นะไปแล้วมันก็ไปรวมกันอยู่นิพพานต่างแต่เร็วและช้ากว่ากันเท่านั้นเองนะผู้ใดประมาทกดช้ามากทีเดียวนานหลายกลัวว่าท่องเที่ยวไปในสงสารจะได้พบนักปราชญ์บัณฑิตท่านจะชักจูงแนะนำเอาอย่างนี้นี่มันนานกว่าจะได้พบเพราะไปมัวแต่เสวยผลแห่งบาปกรรมอันนั้นอยู่กว่าจะได้เกิดมาเป็นคนพอได้ทำบุญกุศลบางอย่างไว้อย่างนี้พอพ้นบาปพ้นกรรมเวรอันนั้นเกิดมาเป็นคนก็ไม่ได้พบนักปราชญ์บัณฑิตแล้วท่านก็ชักจูงแนะนำให้ทำบุญกุศลให้ละความชั่วอย่างนี้เหมือนอย่างเช่นเรื่องของบัณฑิตสามเณรในศาสนาพระพุทธเจ้าของเรานี่แต่อดีตชาติตั้งแต่ศาสนาของพระพุทธเจ้ากัสสปะไปรับจ้างเศรษฐีอยู่3ปีเพื่อต้องการอยากได้กินอาหารดีๆเหมือนอย่างเศรษฐีคนนั้นน่ะเศรษฐีคนนั้นกินอาหารบางคราวนะจ่ายเงินหมดตั้งแสนกหปณะนั้นอาหารคาบเดียวนั่นแหละให้พ่อครัวไปหาแต่อาหารดีๆมาทำหมดตั้งแสนกหปณะอุ่นแล้วก็ประกาศให้ชาวเมืองมาดูมาชมลีลาของการกินอาหารบัดนี้มีคนบ้านนอกคนหนึ่งเข้าไปในเมืองได้ยินข่าวก็ไปดูเขาไปดูก็อยากเหลือล้นอยากกินอาหาร กับเศรษฐีนั้นจึงไปขอกินอาหารกับเศรษฐีเศรษฐีจึงว่ากินไม่ได้ถ้าจะกินได้ต้องมาเป็นลูกจ้างของเราเสียก่อน3 ปีเราจึงจะจัดให้กินอาหารราคาแสนกหาปณะนี้เอ้าบุรุษคนนั้นก็ยอมเป็นลูกจ้างเศรษฐีอยู่3 ปีเรียกว่าเป็นลูกจ้างอย่างซื่อสัตย์สุจริตจริงๆเพราะอยากอาหารประเภทนั้นเมื่อได้3 ปีแล้วเศรษฐีก็จ่ายเงินแสนหนึ่งให้พ่อครัวแม่ครัวไปซื้ออาหารมาปรุงมาแต่งให้เหมือนกับตนกินนั่นแหละเสร็จแล้วก็ให้คนไปประกาศชาวเมืองมาดูพอในขณะที่เพื่อนกำลังจะรับประทานอาหารนั่นในยุคนั้นสมัยนั้นมีพระประเจกพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกท่านออกจากนิโรธสมาบัติและพิจารณาดูว่าคนไหนที่มีบุญควรที่พระองค์จะไปโปรดก็เห็นแจ้งโดยพยานว่าบุรุษคนนี้แหละรับจ้างเศรษฐีมา3 ปีแล้วปรารถนาจะบริโภคอาหารอันประณีตบรรจงนั้นถ้าหากว่าเราไปสู่ที่เขากินอาหารนั่นน่ะเขาเห็นเขาแล้วเขาจะเริ่มใสแล้วเขาจะยกอาหารมาใส่บาตรให้หมดเลยเขาจะไม่รับประทานเลยแล้วบุญกุศลนั่นจะเป็นอนุคามมินีติดตามเข้าไปในที่สุดเขาก็จะได้ไปบังเกิดในเมืองสาวัตถีได้ออกบวชเป็นแต่อายุ7 ขวบได้นามว่าบัณฑิตะสามเณรแล้วก็จะได้บรรลุอรหัตผลแต่ตอนโกนผมเสร็จลงไปพระประเจกท่านพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วท่านจึงเสด็จมายืนอยู่ต่อหน้าบุรุษคนนั้นบุรุษคนนั้นเห็นเขาแล้วก็เลื่อมใสศรัทธานึกในใจว่าไอ้เราทุกข์ยากลำบากไม่ได้เป็นเศรษฐีเหมือนท่านผู้นี้ก็เพราะเราไม่ได้ทำบุญทำทานมาแต่ก่อนเรามัวเมาแต่ตนีเหนียวแน่นดังนั้นในชาตินี้เรามีทายทานอันประณีตบรรจงอย่างนี้แล้วเอาเถอะเราอย่ารับประทานเลยเพราะเรารับประทานก็เพียงอิ่มมื้อเดียวเท่านี้แล้วมันก็ต่อไปมันก็หิวอีกเหมือนเดิมมันต่ออายุให้เพียงชั่ววันหนึ่งคือหนึ่งเท่านี้แหละอาหารอันประณีตบรรจงนี้ถ้าเราได้เอาใส่บาตรถวายทานแด่พระประเจกพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐในโลกนี้แล้วบุญกุศลอันนี้จะอำนวยความสุขให้แก่เราไปยืดยาวนานแล้วก็จะส่งเราให้ถึงซึ่งพระนิพพานโดยแท้จริงเมื่อได้คิดได้อย่างนี้แล้วจึงได้ยกเอาถาดอาหารอันประณีตราคาทั้งแสนนั้นไปกล่าวคำถวายทานว่าด้วยอำนาจผลทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าได้มีส่วนแห่งธรรมที่พระคุณเจ้าได้บรรลุแล้วนั่นเถิดแล้วก็ได้ใส่บาตรให้พระประเจกพุทธเจ้าพุทธเจกพระประเจกท่านก็ให้พรอิชิตังปฏิตังท่านต้องการปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้จงสำเร็จดังความมุ่งมาตรปรารถนาของท่านทุกประการเถิดเช่นนี้แล้วท่านก็เหาะไปสู่เขาคันธรรมาสท่านก็ไปแบ่งอาหารนั้นถวายแด่พระประเจกพุทธเจ้าที่อยู่ในเขาคันธมาสนั้นด้วยอันนี้แหละเมื่อท่านท่องเที่ยวมาในสงสารมาเกิดเป็นมนุษย์ต่อไปก็ได้ทำบุญทำทานตายแล้วก็ไปเกิดสวรรค์เป็นเทพบุตรเพราะมีศีลนี่ไม่ได้ทำบาปอ่ะเท เที่ยวขึ้นเที่ยวลงอยู่มนุษย์สวรรค์นี่มาถึงศาสนาพุทธเจ้าของเรานี่ก็มาเกิดในตระกูลผู้มั่งมีสีสุขแล้วก็มารดานั่นก็เป็นโยมอุปถากธรรมสารีบุตรมารดาจึงนิมนต์ธรรมสารีบุตรไปฉันในบ้านแล้วก็ขอให้ท่านตั้งชื่อให้ลูกของตนท่านก็ได้ตั้งชื่อว่าบัณฑิตกุมารเพราะว่าพอเด็กคนนี้เกิดมาแล้วบรรดาคนในบ้านในช่องนั้นหลายก็ชื่นชมยินดีได้หมดเลยคนทั้งหลายก็เกิดมีสติมีปัญญาขึ้นว่างั้นเช่นนั้นท่านพระสารีบุตรท่านจึงตั้งชื่อบัณฑิตกุมารเมื่อกำลังนอนอยู่ในบนเบาะนั่นน่ะท่านพระสารีบุตรมาตัดผมไฟให้มาขนานชื่อให้ท่านก็ระลึกได้ว่าท่านพระสารีบุตรนี่มีคุณต่อเรามากมายว่างั้นตั้งแต่ก่อนมาเราก็ได้ทำบุญได้ถวายทานกับท่านมาอ้าวมาชาตินี้เราก็จะไม่มีอะไรถวายทานมีผ้ากำพลราคาแสนกหาปณะนี่แม่เอาทำผ้าอ้อมบัณฑิตกุมารนั่นก็เอามือเขี่ยผ้านั่นอ้าวไปใส่มือของท่านพระสารีบุตรไอ้แม่ก็เข้าใจผิดคิดว่าเล็บมือไปคล้องผ้าลูกก็ไปปลดออกลูกก็ร้องไห้ลูกร้องไห้แล้วพอดหน่อยหนึ่งแกก็เอามือไปดันเอาผ้านั้นไปเพื่อว่าจะเอาไปถวายท่านพระสารีบุตรแม่ไปปลดออกก็บัดร้องไห้แม่คิดได้เอ๊ะลูกของเรานี่ถ้าจะมีจิตศรัทธาถวายผ้าผืนนี้แก่พระผู้เป็นเจ้าของเราว่างั้นผู้แม่นั้นจึงกล่าวว่าดิฉันคิดว่าลูกคนนี้มันคงจะคิดจะถวายผ้ากำพลราคาแสนกาพนะนี่แก่พระคุณเจ้าเพราะฉะนั้นข้าดิฉันก็ขอถวายผ้าผืนนี้แด่พระคุณเจ้าไปเสียเลยว่างั้นขอพระคุณเจ้าได้เอาไปบริโภคใช้สอยตามประสงค์เถิดเข้าใจว่าก็คงไม่สกปรกหรอกคงพับแล้วก็ถวายท่าน อย่างนี้แหละเมื่อเจริญวัยใหญ่โตมาอายุ7 ขวบแล้วก็ขอลามารดาไปบวชกับท่านพระสารีบุตรท่านบวชให้แล้วไปได้7 วันวันที่8นั้นบัณฑิตสามเณรก็ได้บรรลุอรหัตตผลตั้งแต่นั้นมาลาภสักการะอันใดก็ไม่อดไม่อยากอานิสงส์ที่ได้ถวายผ้ากำพลบุตรนั้นนะไตรจีวรอะไรต่ออะไรก็ไม่อดไม่อยากเลยอย่างนี้แหละอนุภาพแห่งบุญกุศลที่นำเรื่องราวของท่านผู้มีบุญแต่ก่อนมาแสดงสู่กันฟังนี่ก็เพื่อเป็นเครื่องพยุงศรัทธาของท่านผู้นับถือพุทธศาสนาทั้งหลายให้มีความเชื่อมั่นในกุศลผลทานผลศีลทั้งหลายที่ตนมีศรัทธารักษามาหรือตั้งใจบำเพ็ญมานั่นว่าอานิสงส์ผลแห่งทานแห่งศีลมีจริงๆเลยเหมือนอย่างที่ประวัติของพระพุทธเจ้าก็ดีของพระสาวกบางท่านบางองค์ที่นำมาแสดงนี่แหละนับว่าเป็นสิ่งที่อัศจรรย์ใจมากอนุภาพแห่งบุญกุศลนี้ เมื่อบุคคลใดเป็นผู้มีปัญญาได้สดับคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วพิจารณาเห็นตามอย่างว่านี้แล้วผู้นั้นก็จะไม่ประมาทนะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจของตนให้มั่นอยู่ในศีลไม่ทำบาปไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นแล้วตั้งใจทำบุญบริจาคทานที่จะทำได้นอกจากนั้นก็ตั้งสติรักษาจิตใจที่เป็นบุญเป็นกุศลนี่ให้ใจมั่นอยู่ในบุญในคุณให้ยิ่งขึ้นไปไม่ให้จิตใจมันเสื่อมจากบุญจากคุณอันนี้เหลือแต่ทำบุญทำมาแล้วไม่รักษาบุญนั้นมันก็เสื่อมได้เหมือนกันเหมือนเงินทองเมื่อจะหามาได้เราไม่รักษาไว้ในที่ปลอดภัยโจรขโมยมันก็ลักมันก็ชี้เอาไปอย่างนี้แหละบุญกุศลอันเป็นทรัพย์ภายในนี่ก็เหมือนกันมีใจแหละเป็นผู้รักษาไว้จึงค่อยอยู่ได้เมื่อจิตนี่ทำความยินดีพอใจในบุญกุศลอันนี้ให้มากๆเท่าใดแล้วก็รักษาจิตอันนี้ให้ดีให้ชื่นชมปิติในบุญในคุณอันนี้เสมอไปแล้วบุญคุณก็ไม่สูญไม่หายเป็นกำลังใจอันยิ่งใหญ่ต่อไปเลยต่อสู้กับกิเลสตมานต่างๆเอาชนะกิเลสไปได้ก็ด้วยอนุภาพแห่งบุญกุศลที่เรากระทำบำเพ็ญมาอันเกิดจากอานิสงส์แห่งการให้ทานอานิสงส์แห่งการรักษาศีลอานิสงส์แห่งการฟังธรรมอานิสงส์แห่งการไหว้พระนั่งสมาธิภาวนาเนี่ยอานิสงส์แห่งกุศลความดีเหล่านี้นะเมื่อมันรวมกำลังกันเข้ามากๆแล้วมันก็มีอำนาจมีอิทธิพลอันใหญ่ยิ่งสามารถขจัดความโลภโกรธหลงมานะทิฏฐิอิจฉาพยาบาทกิเลสธาตุทั้งหลายออกจากจิตใจนี้ให้หมดสิ้นไปได้โดยประการทั้งปวงดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้ให้เขาได้เห็นโทษของบาปของกรรมเวรต่างๆมีฆ่าสัตว์เป็นต้นดังกล่าวมานั้นแล้วพยายามได้เว้นจากกรรมชั่ว5อย่างนั้นโดยเด็ดขาดไปเลยอย่างนี้ก็มีนะนั่นแหละเมื่อมันเห็นโทษดังกล่าวมาแล้วมันจะเป็นอุปนิสัยปัจจัยไปตักเตือนจิตให้ไม่ทำความชั่วให้ทำแต่ความดียิ่งยิ่งขึ้นไปนี่เป็นอย่างนี้การฝึกตนในชีวิตของคนเราในโลกนี้นะให้พากันเข้าใจเมื่อฝึกตนนี่ก็หมายความว่าฝึกให้ละบาปนี่แหละเป็นอันดับแรกเลยทีเดียวค้นหาตัวบาปให้เห็นค้นหามูลเหตุที่ให้มีจิตใจทำบาปอกุศลต่างๆนานาวันนี้นะให้พบโดยตนเองดังที่แสดงให้ฟังมาโดยลำดับนี่แหละหวังว่าคงจะพากันค้นพบเหตุแห่งบาปเหตุแห่งบุญกุศลเหตุแห่งมรรคผลธรรมวิเศษมีอย่างไรนั้นได้อธิบายมาโดยลำดับแล้วหวังว่าผู้ฟังคงจะพากันน้อมนำเข้าไปพินิจพิจารณาแล้วฝึกฝนจิตใจตัวเองให้มันเห็นโทษของกิเลสบาปธรรมละกิเลสบาปธรรมออกไปจากจิตใจให้ได้แล้วผู้นั้นก็จะเจริญด้วยบุญด้วยกุศลพีโยยิ่งยิ่งขึ้นไปดังแสดงมา